teksty prosto. Deszczu Strugi ze mną, Kaczyn Popek. Warszawski styl, DJ Deszczu, hello. Daj ten beat, bratku, Deszczu. Prosto. Firma Popek. Jest Kaczy, mój brat, proceder. To jest mixtape prosto, bratku, słuchajcie. Prosto. Jeszcze raz, Kaczy, proceder, lecisz, mordo. Prosto.